לרגל השקת אלבום הבכורה, Groove On, מבית יויו. שהביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. We'll be right back. Ah. יותר. תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים. למי שלא שתה. לרגע השקת אלבום הבכורה, גרובון, מבית יויו.